Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari mchana huu wa leo, na tuanze na muhtasari wake. Wizara ya mambo ndani nchini hapa Burundi yatahadharisha wanaopitisha mlango wa nyuma michango uchaguzi wa mwaka 2020. Tarsisi Nyongabo, msemaji wa wizara hiyo, anasema atakayekutwa amepitisha mlango wa nyuma pesa hiyo atalipa kwa heri ima kwa shari. Na shirika la soka nchini FFB limetakiwa kulipa faini ya dola 10,000 za Marekani. FFB yatuhumiwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kufumbia macho televisheni ya taifa RTNB kwenye sha moja kwa moja mchuano kati ya Burundi na Gabon Machi 23 mwaka huu. Na kuna ripotiwa baadhi ya wafanyakazi wa shirika la Regideso ambao hutumia teksi wanazozimiliki wakati wa kwenda kugawa maji na umeme, huku magari hayo yakilipwa na shirika hilo wakati magari ya shirika hilo yakiwepo. Na wafugaji wa mkoa wa Karusi wasikitishwa na kutokuwa na sehemu ya kuuza maziwa, baadhi wakiamwaga hususani waliokuwa na ng'ombe wa kisasa. Kuna hayo bila shaka na mengine, jiunge nami hadi tamati. Mitambo ya nguzo na pitase ndaheshimia, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wizara ya mambo ya ndani yatahadharisha wanaokusanya michango ya chaguzi za mwaka 2020 kuwa ni marufuku kuchukua pesa hiyo. Msemaji akiwa pia msaidizi wa wizara hiyo anafahamisha kuwa atakayethubutu kutumia pesa hiyo atairudisha kwa heri ima kwa shari. Tarsisi Niongabo amewapongeza viongozi wanaochukulia hatua maridhawa baadhi ya viongozi wa ngazi za chini ambao hawakuwasilisha michango hiyo kwenye hazina husika na mchango. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Eric Nduwayo. Aho rero twebwe twosaba bwa mbere abatware bose, tunacho kiomba viongozi wote kwa ujumla watambue kuwa pesa hiyo hailiki. Pesa hiyo hailiki na wala haipitishi mlango wa nyuma, sababu tume iliyoteuliwa inayo mamlaka na majukumu ya kufuatilia ili pesa yoyote raia aliyotoa kwa kujitolea isitumiwe kinyume na inavyotakiwa. Tunawaomba wafuatilie kwa karibu. Baada ya kuona kuwa kuna wizi ambao unaripotiwa, tumemuomba waziri wa mambo ya ndani akawaandikia wakuu wa mikoa yote ili waweke tume zinazohusika na ukusanyaji wa michango hiyo katika mikoa. Tume hizo ziliteuliwa na tunafurahishwa na kazi za tume hizo, na tume ya Rumonge iliyoteuliwa na governor ndio ilipelekea wizi huo uonekane hadharani. Ni nao watumye ubwo busuma bugaragara. Kuhusu nyaraka, wizara ya mambo ya ndani iliyowatumia kuwa matarafa ikiomba kuwepo ushindani kuhusu kukusanya michango hiyo chaguzi hazirejelei sheria iliyokuwepo inayomtaka kila raia kuchangia. Lengo ni kutaka wakuu wa matarafa wahamasishe kaya za kila tarafa nyingi ziwezekanazo zichangie, kama anavyofahamisha Tarsisi Niongabo, msemaji wa wizara hiyo. Tumsikilize kwa mara nyingine akitafsiriwa na mwenzetu Eric Nduwayo. Asanzwe hariho tegeko rigenga ayo mafaranga y'amatoro ngene atozwa n'ingene yegeranywa. Kuna tayari sheria inayohusika na utoaji na ukusanyaji wa pesa hiyo ya uchaguzi. Sheria iliyosainiwa na waziri wa mambo ya ndani na uzalendo na yule wa fedha, na baada ya hapo waziri aliwaandikia waraka wakuu wa matarafa akiwaomba kuwepo ushindani katika kukusanya pesa hiyo. Mnaona kuwa kila tarafa ina kiwango cha pesa inatakiwa kukusanya. Pesa hiyo ni sambamba na kaya zinazopatikana katika tarafa hiyo. Ushindani huo madhumuni yake ni kutaka kusiwepo kaya ambayo itakosa kutoa mchango, na hayo yatatokana na ujasiri wa kila mkuu wa tarafa. Ndio sababu tuliwataka washindane ili mkuu wa tarafa atakayechukua nafasi ya kwanza atunukiwe, na hata rais atembelee tarafa hiyo ili kuwapa motisha kugira ngo bazobone kwa tele intege. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Shirika la kandanda nchini hapa Burundi la FFB limetakiwa kulipa faini ya dola za Marekani 10,000. FFB inashutumiwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF kuwa runinga ya taifa RTNB ilionyesha moja kwa moja mchezo kati ya Burundi na Gabon mechi 23 wakati ambapo runinga hiyo haikuwa na haki za kuonyesha mtanange huo. Mwenyekiti wa shirika la FFB amefahamisha kupitia ukurasa wake wa Facebook kuwa viongozi wa runinga ya taifa ndio watakaolipa faini hiyo. Mkurugenzi mkuu wa RTNB anafahamisha kuwa uchunguzi umeanza ili kutambuliwa aliyeruhusu kupeperusha matangazo hayo. Taarifa kamili na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Katika barua ya tarehe 31 mwezi Mechi mwaka 2019 iliyoagiziwa katibu wa kudumu wa shirikisho la soka nchini hapa Burundi FFB, kamati ya nidhamu ya shirikisho la soka barani Afrika inaomba shirikisho la Burundi FFB kulipa faini ya 10,000 dola za Kimarekani. Shirikisho la soka barani Afrika CAF linashutumu shirikisho la soka nchini hapa Burundi kutoheshimu vigezo vya CAF wakati wa michuano ya wiki ya sita kwa nchi ambazo zilikuwa zikitafuta tiketi ya kushiriki michuano ya Kombe la Afrika musimu huu wa 2019 nchini Masri. Aida, shirikisho la soka barani Afrika laeleza kuwa FFB iliruhusu runinga ya taifa kupeperusha mubashara mutanange ambao ulikuwa ukiambatanisha nchi ya Burundi na Gabo tarehe 23 mwezi Mechi kwenye dimba la mwana mfalme Ruigwa Gasore. Mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini Burundi FFB kupitia ukurasa wake wa Facebook alieleza ya kwamba wahusika wa waliokiuka hatua hiyo ndio ambao watalipa pesa hizo. Viliundi Kulio anaeleza kuwa shirikisho la dimba nchini hapa Burundi walikuwa wamekataza watu wote kunasa picha pamoja na kuonesha mchuano huyo bila idhini. Kiongozi huyo anabaini ya kwamba shirika la Canal Plus pamoja na Super Sport ndio ambao pekee wamekuwa na mamlaka ya kupeperusha mchuano huo. Kwa hayo, mkurugenzi wa radio na television vya taifa RTNB anaeleza kuwa hakika wameshaanzisha uchunguzi wao kwa lengo la kutambua waliokiuka sheria hiyo. Shukran Viene Ngenda Kumana. Kuna ripotiwa baadhi ya wafanyakazi wa shirika la Regideso ambao hutumia taksi zao wakati wa kwenda kugawa maji na umeme, huku magari hayo yakilipwa na shirika hilo wakati magari milki ya shirika hilo yakiwepo. Hayo yamefahamishwa Ijumaa iliyopita katika kikao waziri wa maji, ardhi na madini alichokiendesha na wafanyakazi wa Regideso. Waziri Kome Manirakiza ametahadharisha baadhi ya wafanyakazi wanaofilisi mali ya shirika, ila akishangazwa na jinsi gani waendelea kufanya kazi. Waziri anakumbusha kuwa shirika hilo ndilo linadaiwa pesa nyingi kuliko mengine. Tumsikilize akitafsiriwa na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Nuko Regideso ubutunzi bwayo nibyibwirizwa kwishura nta ikiribiri ibyibwirizwa kwishura ni byinshi kusoma ubutunzi bwiza. Nilichogundua ni kwamba utajiri wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso unatumiwa sivyo ndivyo. Deni Regideso inazo zinazidi kiasi, kwani pesa zinazotarajiwa kulipwa ziko nyingi kuliko mapato ya shirika hilo. Hali hiyo mnasikia kwamba ni ya kutisha. Ndiyo sababu mkurugenzi wa shirika la ugavi na umeme Regideso angepashwa kurekebesha mambo. Haitambuliki vipi watu wanavyoendelea kuagiza vifaa visivyokuwa na ubora wowote katika gara maharu mstoke domoro katika ruha ya Kifaransa. Je, watu hao si tunawatambua ni wepi? Sitambui vipi wanaweza kutumika ndani ya shirika lenye viongozi, na kwa sasa baadhi yao wakiketi ndani ya kongamano hili. Kwa hayo ninawatahadharisha viongozi wasipobadili tabia, hatua maridhawa zitachukuliwa dhidi ya watu hao wasiofaa ndani ya shirika hili Regideso. Msiangukie ndani ya mitego kwa kupokea murungura ili muwatetee watu hao wanaoendelea kuzorotesha kazi za shirika hili Regideso. Kwa sasa raia wanalalamika na kutokuwepo kwa huduma za dharura ndani ya shirika Regideso. Kinachosikitisha ni kwamba kwa sasa kuna wafanyakazi wa shirika Regideso waliobuni mfumo mpya wa ufisadi kwa kuweka kando la shirika Regideso gari za aina ya taxi ambazo huwa zikiwasafirisha wafanyakazi wanapojielekeza kazini. Mnasikia kwamba kuna shirika zingine ndogo zilizobuniwa ndani ya shirika Regideso kinyume na sheria. Mnasikia kwamba kwa sasa maji yamezidi unga kutokana na watu hao waliobuni shirika zingine nyingine ndani ya shirika Legidezo. Na kinachosikitisha ni kwamba hayo yote yanafanyika bayana. Radio Isanganiro imemtafuta mkurugenzi mkuu wa shirika la Legidezo ili atoe mwanga kuhusu hali hiyo na kutupa ahadi ya hapo kesho. Raia anayejulikana kama Minani Pierre yupo jela jeshi la polisi tangu asubuhi Jumanne hii tarafani Ngozi. Amekamatwa akiiba mwanafunzi wa darasa la tatu kwenye shule ya msingi ya Saint Archange. Mtoto huyo anasema mwizi huyo alifunika kitambaa usoni alipokuwa njiani katika kata ya Shikiro asubuhi akielekea shuleni. Mtoto huyo amekamatwa katika kata ya Muremera akisema alitaka kuiba begi na mwanafunzi huyo, hoja ambayo ilizua utata kwenye jeshi la polisi. Ni wiki mbili sasa kumeripotiwa msichana aliyekamatwa baada ya kutaka kumuiba mtoto mchanga kwenye hospitali ya rufaa ya Ngozi, na wakati huu msichana huyo ameshikiliwa kwenye gereza kuu la Ngozi. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mikoa kaskazini Apollinaire Muzagara. Na katika mlolongo wa taarifa zetu kuhusu sera za vyama vya kisiasa, Jumanne hii tunaangazia sera za chama cha kazi FDD. Kiongozi wa chama hicho Generose Naimana anafahamisha kuwa sekta elimu yatakiwa kurekebishwa na haswa idadi kubwa wanafunzi ipungue madarasani. Chama hicho katika sera zake kinapendelea sekta ya ukulima na ufugaji kuendelezwa katika mfumo wa kisasa na uchimbaji wa madini kufanyika katika mfumo pia wa kisasa. Na gari na dereva miongoni mwa magari yanayomwaga taka katika kitongoji cha Muyogwa eneo la Muira tarafani Kanyosha mkoa wa Bujumbura kukamatwa Jumatatu hii. Yafahamishwa hayo na mkuu wa tarafa ya Kanyosha hapo ni baada ya raia wa eneo hilo kutoa malalamiko husika na taka zinazotolewa mjini Bujumbura na kumwagwa eneo hilo. Mkuu wa tarafa ya Kanyosha Monzerere Jean Berkimas anafahamisha kuwa watakapofahamika wanaomwaga taka hizo ndio watakaotoa eneo hilo. Na wafugaji wa mkoa Karusi wasikitishwa na kutokuwa na sehemu ya kuuza maziwa, baadhi wakiamwaga hususani waliokuwa na ng'ombe wa kisasa. Wafugaji hao wanasema walihamasishwa kujiunga katika vyama vya ushirika ili wasaidiwe kupatishiwa sehemu ya kuuza maziwa hayo, ila haikuwezekana kama wanavyofahamisha wafugaji wa tarafa ya Buiga kulipojengwa kituo cha kusanya na usindikaji wa maziwa hayo. Shirambere Pasifiki, mkuu wa muungano wa wafugaji wa Buiga, ametuliza moyo wafugaji hao kwa kuwafahamisha kuwa kumepatikana vifaa vinavyohitajika na shirika ambalo litanunua maziwa wanavyokusanya, hivyo wafugaji hao wapate afueni. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Karuzi, Blaise Pascal Kararumi. Ni kwenye habari hiyo kutoka Karuzi ndipo sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari mchana huu wa leo. Shukrani zangu za dhati kwa ambao wameweza kunitegea sikio, fundi mitambo Epitas Ndaishimie. Langu jina ni Bali ni Ferimana. Tukutane hapo saa 10 kunako majaliwa. Kwaherini.